उत्पत्ति क्रम बताए, प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है सत्व रजस तमस, त्रिगुणमयी ये प्रकृति से जिस सत्व रजस तमस का स्वरूप है प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये त्रिगुण है उससे सबसे पहले कार्य के रूप में महत्तत्व उत्पन्न होता है। महत्तत्व को लिंग भी कहते हैं, महत भी कहते हैं, बुद्धि तत्व भी कहते हैं, बाद में इसके बारे में विचार करेंगे। और महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अभिमान और अहंकार, अभिमान को ही अहंकार कहते हैं, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ये 24 तत्व है और एक जो है पुरुष है, इस प्रकार पंचविंशति तत्व हो जाते हैं। तो हम प्रातःकाल में विचार कर रहे थे कि ये प्रीति अप्रीति विषादात्मक जो गुण है, इस गुणयुक्त प्रकृति को हमने सभी का कारण माना, उपादान कारण माना। तो प्रीति अप्रीति विषाद ये तीनों गुण, सुख दुख और मोह अज्ञान, ये हमारे मन के साथ संबंध करते हैं और हमारी सारी प्रवृत्तियां क्रियाकलाप इसी से ही होते हैं। कोई सुख से प्रेरित होकर के कभी दुख के कारण बनने वाली प्रवृत्ति और कभी मोह के कारण बनने वाली प्रवृत्ति, तो ये सब आंतरिक है, आध्यात्मिक है। अब इससे इनकी सृष्टि का संबंध दिखाना कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण करना है। ये कहा था कि हम यदि सुषुप्ति का दृष्टांत देते हैं, हमारे सुषुप्ति का दृष्टांत इसलिए है कि हमारे जीवन में वो प्रतिदिन अनुभव में है। तो आप सुषुप्ति का दृष्टांत देखेंगे तो मालूम होगा कि आप पूर्ण निद्रा से अबोधावस्था से, अबोधावस्था का कहने का तात्पर्य वहां आत्मा नहीं है, इस अर्थ में नहीं है, पश्यन् वै तन्न पश्यति इत्यादि स्तुति कहते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व वहां है, चेतन वहां है, किंतु हम मनुष्यत्वादि रूप से जो अभिमान करते हैं, हमारा व्यक्तित्व अभिमान जो ज्ञान, वो वहां नहीं है। इसको कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम हमारे जो व्यक्तिगत ज्ञान है वो उधर नहीं है। ऐसे अवस्था से जो अव्यक्त अवस्था में हम रहते हैं, उस अवस्था से सबसे पहले एक स्फुरण होता है जो ज्ञान का स्फुरण है, जिससे हम अपने को जगा हुआ मानते। तो उस अवस्था को यदि हम लेंगे तो वो बुद्धि तत्व में आत्मा का प्रथम स्फुरण है कॉन्शियसनेस के रूप में, तो वो प्रतिबिंब हो जाता है। ये बुद्धि तत्व स्फटिक के समान है, एक शुद्ध स्फटिक के समान है। जिस बुद्धि तत्व में आत्मा का प्रतिबिंब होता है वो एक शुद्ध स्फटिक के समान है, इसलिए कि जिसमें उसका प्रतिबिंब होता है वो बुद्धि तत्व का अंश सात्विक प्रधान रहने से शुद्ध होता है, ज्ञान प्रधान रहता है। इसीलिए वो जो बोध होता है वो हमको जगा देता है, हम जगने की स्थिति में आ जाते हैं। तो जगने के तुरंत बाद अहंकार काम करता है, अहंकार काम करने से हम मैं हूं करके अभिमान करके फिर विषय के प्रति चिंतन करते हैं, तब तक हमारा मन आदि उपस्थित हो जाते हैं। जैसा अहंकार जग गया तो मन आदि जग जाते हैं, मन आदि काम करने के लिए आपके पास कारण के रूप में, सेवक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो वहां जो काम आप जिस इंद्रिय से लेना चाहते हैं वो इंद्रिय प्रवृत्ति के लिए तैयार होता है। इसीलिए कि जब इंद्रियां जगती है ये आपको ज्ञान होता है, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध वहां उपस्थित रहते हैं। उसके बिना आप इंद्रियां जग गई ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अहंकार के साथ मिला करके ये दोनों को रखा है, एकादश इंद्रियों को और शब्द आदि विषयों। ये जग गया, जैसा आप शब्द नहीं सुना तो कान है करके मालूम नहीं पड़ता ना, स्पर्श मालूम नहीं हो रहा है तो स्पर्श इंद्रिय जगा ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से एक इंद्रिय का ज्ञान होना है तो उस इंद्रिय का विषय का ज्ञान भी साथ में होना पड़ेगा। इस संबंध से दोनों को वहां रखा है। तो दोनों का कारण इस समय आप चिंतन करेंगे तो ये पंच विषय का कारण और पंच इंद्रिय मन सहित जो इंद्रिय है इनका कारण भी अहंकार ही है। अहंकार से ये दोनों समान रूप से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो पंच विषय हुआ शब्द आदि, उसको प्रकट होने के लिए बाह्य स्थूल भूतों की आवश्यकता होती है। स्थूल भूतों के बिना वो प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए पंच महाभूत को बाहर सिद्ध किया। अब ये पंच महाभूत केवल बाहर ही नहीं है, बाहर तो हम इसके अत्यंत स्थूल रूप में देखते हैं, ये जो हमारा शरीर है ये भी पंच महाभूत का ही कार्य है। एकादश इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो शरीर का सारे अवयव ये पंच महाभूत का कार्य है। इसीलिए आंतरिक अवयव बाह्य अवयव सारे आ जाए, यह पंच महाभूतों का एक विशेष परिणाम है। ऐसा ये एक क्रम का सृष्टि हुई। अब ये जो पंच विषय हुआ है, ये पंच विषय से इंद्रिय संपर्क से हम कर्म करते हैं। जो कर्म होता है इंद्रिय संपर्क से होता है ना। अब यहां से ये वापस कैसे कारण में पहुंचता है इसको देखना है। इसके लिए आप वृक्ष और बीज का उदाहरण देख सकते हैं। ये हम योग सूत्र में भी इसके बारे विस्तार से समझाए थे। एक बीज होता है, ये बीज का जन्म या बीज का प्रकट होना किस उद्देश्य से है वो बीज में ही वो निहित रहता है, क्योंकि बाहर किसी के जानकारी के बिना वो अपने यथासंभव स्थिति को प्राप्त करके स्वयं परिणत होकर के वृक्ष के रूप में आ जाता है, है ना। अब उदाहरण देखिए कि जो बीज ठंडी के समय में तैयार होता है और बाद में वसंत ऋतु में वो उगता है, कोई कोई बीज वसंत ऋतु में भी नहीं उगता, वो एक साल तक रहते हैं वर्षा काल में ही उगते, वर्षा काल में उत्पन्न होकर के आपके जो सितंबर आदि महीना तक रह करके वो नष्ट होकर के, मतलब वो चले जाते हैं मिट्टी के नीचे कहीं भी रह जाते हैं, दूसरे वर्षा काल आने पर वो पौधा प्रकट हो जाता है। अब देखिए एक साल तक आपको कोई चीज को बाहर संभाल के रखना हो तो एक साल तक ऐसे बीज को, कोई चावल दाना आदि किसी को संभाल रखना हो कितना मुश्किल होता है। और यही बीज, ऐसे बीज वो मृतिका के अंदर अपने आप संभला हुआ रहता है। आप एक सामान्य दृष्टांत देखिए कैसे ये प्रकृति का सज्जीकरण होता है, और यही चीज आप में भी हो रहा है। हम गुणों को लेकर के इतना ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हमें इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। ये सांख्य जिसको उपादान कारण रूप से कहा और वो भावात्मक भी रखा, ये बहुत अद्भुत है। अभी इस इसमें बहुत कुछ रिसर्च होने का है, बहुत अद्भुत रखा है। अब ये बीज देखिए, हम जिसको जड़ कहते हैं, बीज हमारे दृष्टि से, सबके दृष्टि से जड़ है, सब बोलते हैं इसमें चेतन नहीं है, जानकारी नहीं। अब वो बीज को कैसे मालूम पड़ता है ये समय इतना है, उतना समय तक उसको संभला रहना चाहिए, हम संरक्षित रहना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, और समय आने पर वर्षा के बूंद पड़ते ही वो कुछ विकसित सा हो जाता है, और उसका एक एक विकास की जानकारी उसी के पास ही रहता है, वो जानकारी किसी कोई नहीं देता है, उसको मृतिका जानकारी नहीं दे सकती है जिस मिट्टी में वो पड़ा, और जल भी जानकारी नहीं दे सकता। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जल और मृतिका से संबंध कर किए बिना अलग रख करके फिर डालने पर भी हो जाता है। यदि मृतिका में भी जानकारी समझ लो, ये इसकी जानकारी मृतिका में भी रखेंगे ऐसा भी जान लो, तब भी उसके विशेष तो जड़ तो नष्ट ही होता है, वो जड़ नहीं है, तब जानकारी है ना कुछ, तो जानकारी रखने पर उसको ऐसा जड़ नहीं कर पाएगा। जल का संपर्क होता है, मृतिका का संपर्क होता है, तब वो बीज विकसित होने लगता है। अब ये बीज विकसित क्यों हो रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, कहां से विकसित कहां होना है, और आप देखेंगे उसका क्रम बिल्कुल निश्चित है, आप उसका क्रम को ना आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। ये लोग तो अभी आगे पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ दवाई दवाई डाल करके थोड़ा फास्ट कर रहे, कुछ कर रहे, लेकिन उसमें नहीं करते हुए भी एक टाइमिंग उसमें प्रोग्राम करके रखा, वो प्रोग्राम के अनुसार वो विकसित होते ही जाता है। उसका लक्ष्य है वृक्ष बनना, केवल वृक्ष बनना नहीं है, वो वृक्ष बन करके उस वृक्ष में फूल आना, वो फूल आ करके फिर उस फूल को फिर फल होना, फिर बीज बनने तक का पूरा प्रोग्राम इसके अंदर है। ये इधर से शुरू होता है, वहां जाकर के समाप्त होता है, इसीलिए वो प्रोग्राम के अनुसार वो विकसित होकर के छोटे बीज भी हो और समय के अनुसार परिवर्तित होके वो वृक्ष बनता है। तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वृक्ष बनने की पूरी जानकारी वो बीज के अंदर ही है, क्योंकि वो जानकारी बाहर से कोई नहीं दे रहा, तो ये जानकारी वो लेकर के बैठा हुआ है। जब वृक्ष बन करके वो समाप्त हो जाए, बीज तो ऐसे ही फट जाता है, जब उसका अंकुर निकल जाता है वैसे ही बीज खत्म हो जाता है, किंतु बीज खत्म नहीं होता, इसीलिए कि उसके जो पोटेंसी है वो पोटेंसी ही बदल करके, उसके जो सामर्थ्य शक्ति है वही बदल करके वृक्ष के रूप धारण करता है, और उस वृक्ष में ऐसे ही बीज को पैदा होने के लिए तैयार करता है, फिर वो समाप्त हो जाता है, फिर वो बीज फिर आएगा, फिर उसमें उसी तरह। अब ऐसे ही हम अपने को देखिए, अपना ये जो शरीर है ये कैसे कर रहा है, ये शरीर में भी ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है, जैसा वृक्ष में रखा है ऐसे ही सब जगह रखा है, जैसे बीज में रखा है वैसे ही सर्वत्र है, आप किसी भी चीज को जड़ नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल जानकारी के बिना ऐसा नहीं कर सकते। ये वृक्ष होता है, फिर वो लकड़ी बनती है, लकड़ी के बाद तो क्या क्या परिणाम होता है आप जानते हैं। अब उसी प्रकार ये शरीर में भी हम वो वृक्ष की लकड़ी को देखिए, वृक्ष में अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, उसमें जो लकड़ी बनने वाले वृक्ष हैं, उसमें लकड़ी बनने के बाद वो लकड़ी क्या है, क्या करते हैं, वो लकड़ी बीज के साथ संबंध नहीं करते, बीज अलग हो जाता है, बीज फिर वृक्ष को उत्पन्न कर सकती है, वो लकड़ी अलग हो जाती है ना, वो लकड़ी अलग होकर के लकड़ी बाद में अपने आप खराब होकर के वो मृतिका में फिर मिल जाता है, मिल करके उसके जो भी है कार्बन है, वो नाइट्रोजन है, जो भी उसमें रहता है मटेरियल, वो मटेरियल मिट्टी के साथ मिलेंगे तो मिट्टी में भी आप देखेंगे वही कार्बन नाइट्रोजन प्रोटोजन जो भी होगा वो सब कुछ उसमें मिल जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक है, एक लकड़ी के रूप में दिखाई पड़ा, एक मिट्टी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, दोनों में एक ही कॉम्बिनेशन है, वो फिर इधर जाकर के मिट्टी में मिल जाता है, और भविष्य में वो बीज फिर घूम करके आएगा, जब आएगा तो यही मिट्टी में पड़ेगा, तो वही लकड़ी से वही चीज उसी मिट्टी को फिर वो बीज को पुष्ट करने के लिए मदद करता है, फिर वो लकड़ी बन करके वो बीज के द्वारा फिर वो लकड़ी बनता है ना, वो पूरा सेकंड हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार यहां भी आपके पास कुछ स्पेशल नहीं, आपके पास जो स्पेशल है एक बुद्धिमान जैसा मन जैसा है, एक बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, उतना ही आपके पास स्पेशल है। बाकी वो वृक्ष लकड़ी के पास जो कुछ है वही सब कुछ आपके पास है। और ये उदाहरण तो छांदोग्य में दिया ही है, वृक्ष का उदाहरण दिया ही है शरीर के। ये शरीर में भी देखिए, शरीर में जब प्राण निकल जाता है ये नष्ट हो जाता है, ये बिल्कुल लकड़ी के समान हो जाता है, नहीं होता है। लकड़ी का खंभा जैसा ही हो जाता है, उसको ले जा करके गाड़ देते हैं। लकड़ी को क्या है, गाड़ने पर वो सड़ा हुआ बदबू थोड़ा बहुत मारता है, किंतु ये ज्यादा बदबू मारता है क्योंकि इसमें और कुछ चीजें मिला हुआ है, इसीलिए लोग इसको जला देते हैं, है ना। तो जलाने पर भी जलाओ अथवा सड़ाने के लिए डाल दो, जो लकड़ी में जो कुछ है, कार्बन है, जो भी उसके हाइड्रोजन है, जो जो उसके मटेरियल है जिसको आप कहते हैं, वही सब कुछ इसमें भी, ये भी मिट्टी में जाता है और मिट्टी के साथ, उसमें मिट्टी के साथ मिलने वाले तत्व तो मिट्टी के साथ मिलता है, और वायु में चलने वाले वायु के साथ जाता है, जल में चलने वाले जल के साथ जाता है। सब कुछ जाने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको सुखा कर देखिए, जलीय अंश नष्ट होने के बाद केवल पार्थिव अंश रह जाता है। यदि ये शरीर को आप सुखाएंगे क्या होगा, तो जैसे लकड़ी में सुखाने पर जैसा होता वैसे हो जाता, फिर लकड़ी जैसे ही जलेगी, जैसे लकड़ी जलती है वैसे जलेगी। यदि पूरा आप जलीय अंश से निकाल देते सुख करके एकदम पार्थिव अंश बन जाए, वो डाल दो फिर वही बन जाता, और वही खाद बन देगा, वो खाद में फिर आप अन्न बनाओ फिर उसको खा सकते। तो आप किसी में कहीं भी देखो ये पूरा सिस्टम रखा है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, प्रकृति से जैसा तत्व तो बाहर बन रहा है वैसा ही ये सारे का सिस्टम बन रहा है। और उसको उन्होंने समझा कहां से है, यही से समझा है। कभी भी हमको दुनिया का सार समझना है तो हमें इस शरीर से ही समझना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, ये शरीर में बाहर के सारे तत्वों का नमूना सैंपल्स है, रिसंबल मतलब इसके साथ संबंध रखा है। तो बाहर जो जो चीजें है सारे चीजों का सैंपल इसमें रखा है, उसके साथ एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा है, इसको जानकारी भी हो सकता है, बुद्धि भी रखी है इसमें, विशेष जानकारी भी हो सकती है। तब क्या है, क्या बाहर देखेंगे जिसकी जानकारी के लिए, वो बाहर में जो जानकारी का तत्व नहीं है वो एक जानकारी का तत्व यहां आपको प्रैक्टिकली उपलब्ध है, इसीलिए इसके द्वारा आप जान सकते। और जिसने भी हमारे दार्शनिकों ने जाना है पृथ्वी क्या बोलते दुनिया के सृष्टि के क्रम में विचार किया है, इसके द्वारा विचार किया, उन्होंने इसी के द्वारा चिंतन किया, इसको छोड़ के नहीं किया, उसमें सबसे पहला वाला ये सांख्य। अब देखिए ये आपको समझ में आया, वृक्ष से बीज बन करके वहां जाकर के फिर उसी में आ जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, बीज से वृक्ष बनने में, फिर बीज बनने में, शरीर से फिर शरीर बनने में, बीच में कुछ भी ऐसा एक तत्व भी नहीं है जो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, मतलब अभाव होता है, ऐसा कोई तत्व कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोला, जो एक शरीर बन के दूसरा शरीर बनने में अथवा एक वृक्ष बन करके दूसरा वृक्ष बनने में बीच में जो जो मटेरियल आप यूज करते हैं इनमें कोई चीज वेस्ट हो, मतलब जो बाद में काम ना आए, ऐसा कोई तत्व कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है कहीं भी नहीं है। ये सारे तत्व वापस आने वाले होते हैं और इसको यूज करते रहते हैं, समझ रहे ना। तो कोई चीज अभी जैसा आप शरीर नष्ट हो गया, आप कहेंगे शरीर से कुछ तो निकल गया, कुछ तो रह गया, कुछ अभाव हो गया, उसका खाली हो गया, ऐसा नहीं होता, फिर यूज नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो सारे तत्व है, उसमें से सभी कुछ यूज होता है और सारे अलग अलग तत्वों के परिणाम के द्वारा आपके पास आते हैं, परिणाम के द्वारा आता है। ये परिणाम बदलने से वस्तु आपको अलग अलग दिखाई पड़ती है तो एक ही चीज है, जैसे अभी लकड़ी का कुछ विशेष परिणाम होने से वो कार्बन बन करके बाद में उसमें से कुछ पत्थर भी बन जाता है, कुछ क्या क्या बन जाता है, उससे कोई ये भी बनते हैं, क्या बोलते हैं, डायमंड से कार्बन बन करके क्या क्या परिणाम होता है। तो वो सारे परिणाम होने से आपको ये लगता है कि ये कुछ दूसरा बन गया, किंतु उसमें कोई भी चीज छोड़ा नहीं, सभी कुछ लिया है और वो सारे लिया है इस मन के। अब तो मन भी बुद्धि भी जो आपके तत्व सारे भी ये भी उसी परिणाम के ही एक भाग है और कोई विशेष इसमें नहीं है। परिणाम का भाग होता हुआ ये ऐसा परिणाम में पहुंच गया जो चेतन जैसा रिफ्लेक्ट होने की स्थिति में आ गया। जैसा कोई पत्थर को आप घिस घिस करके तैयार करेंगे तो वो पत्थर में ऐसा चमक आ जाता है, वो दर्पण जैसा हो करके प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर के आपका आंख भी खराब हो सकता है, इतना रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो वो पत्थर को ही तो किया, उसको घिस घिस करके परिणाम विशेष स्थिति में लाया तो वही पत्थर वापस आ गया। ऐसा ही हम भी होता है। यहां ये जो त्रिगुण आपके मन में है, ये इसको ये त्रिगुण मन में जो प्रकृति के रूप में जो मन में त्रिगुण है ये साम्य अवस्था में, इसको समझने के लिए हमने दो दृष्टांत दिया था प्रातः काल में, समाधि का दृष्टांत और निद्रा का दृष्टांत। अभी हम निद्रा का दृष्टांत लेके चलेंगे। तो निद्रा में जैसे स्थिति रहती है ऐसे समझना, उसमें कोई एरर नहीं हुआ। अब निद्रा में जो स्थिति में है वो साम्यावस्था रहते हुए आपको ये मालूम है शास्त्र से भी अनुभव से भी कि आपका सारा कर्म भी वहां रहता है, ठीक है, सारा कर्म। और जब आगे पीछे आपने जो कुछ करके रखा है वो भी वहां रहता है। आप आगे जो करने वाले हैं जन्म जन्मांतर को प्राप्त करने वाले वो भी वहां है, क्योंकि उसको सब किसी को आपने दिया नहीं ना, छोड़ा नहीं ना, वो सब आपके अंदर ही है। आपके अंदर है तो कहां है, जो मन आपका काम कर रहा है उसी मन में मन रहा है, शरीर में नहीं है, क्योंकि शरीर सीधा उसके साथ संबंध नहीं करता। शरीर जो है ये जैसा हमने वृक्ष और बीज का दृष्टांत दिया ऐसा है कि जैसा वृक्ष बनने के बाद बीज जब तैयार हो जाता है तो वृक्ष बीज से अलग हो जाता है, बीज अलग हो जाता है, वृक्ष अलग हो जाता है, तो वो जो तैयार हुआ दूसरा तैयार हुआ बीज फिर दूसरा जन्म वृक्ष को पैदा करेगा, किंतु ये पेड़ का क्या होगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको पुनर्जन्म भी समझ में आएगा, वो बाद में कहेंगे पुनर्जन्म के विषय, बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो जाएगा आपको और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकेगा, ऐसा है पुनर्जन्म की थ्योरी के पास, वो आगे बताएगी, वो श्लोक आएगा अपने आप आएगा। तो ये जो वृक्ष को छोड़ करके बीज को पकड़ा है, जो नया बीज आ गया तो क्या किया, वृक्ष को छोड़ दिया ना, तो ये छोड़ा हुआ जैसा है शरीर। शरीर जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो शरीर का सीधा संबंध सुषुप्ति से नहीं है, हम उसमें वृक्ष रूप बीज रूप में, बीज रूप में रहते समय बीज को खोल करके देखते समय उसमें कुछ दिखाई पड़ता है क्या, वृक्ष का कोई भी अंश दिखाई पड़ता है, कोई उसका कांड पत्ते कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल अव्यक्त रूप में रहता है, समझ रहे ना। तो वृक्ष में रहता हुआ भी वो बीज अव्यक्त रूप में रहता है और पहले जो बीज वृक्ष के अंदर प्रवेश करके बैठा है वो वृक्ष के अंदर परिणाम होकर के आया, वो भी वृक्ष के अंदर है, वो किस रूप में है, अव्यक्त रूप में। जब हम साक्षात जागृत अवस्था में आ जाते हैं तब जो बीज पहले गया है और वृक्ष के रूप में स्थित है उसके जैसा, समझ में आ रहे हैं कि जो बीज से वृक्ष खड़ा हुआ वो बीज कहां गया, वृक्ष के अंदर सम्मिलित हो गया, अब वो दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस प्रकार हमारी जागृत अवस्था है, जब हम जागृत अवस्था में शरीर के साथ रहते हैं तो वही संस्कार वही वासना वही सब कुछ काम कर रहा है, किंतु वो शरीर के साथ एक हो गया है, ठीक है। ठीक है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था को कहते हैं तो हम तब कहते हैं, वो भी ऐसा ही है लेकिन समझने के लिए कहते हैं कि वो वृक्ष से अलग हुआ बीज जैसा है, वो भी अव्यक्त रूप में रहता है, ये वृक्ष दूसरे में जाता है। यहां जो प्रकृति की स्थिति हमने बताया है ये इस अवस्था में, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं कर सकते, केवल हम उसको युक्ति से अनुमान से जान सकते हैं कि ये सारे स्थितियां वहां है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, यहां जब जाते हैं तो आपको सुख दुख मोह किसी का अनुभव नहीं, ये जो बीज को खोल करके देखने जैसा है उसमें किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ, कोई विकार का अनुभव यहां नहीं हो रहा, तो उसके बारे में चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं। ये आप ध्यान करते हुए विशेष स्थिति में पहुंचेगा समाधि लगा करके, तब उस स्थिति को अनुभव कर सकता है, फिर भी उस स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकता, मतलब उस स्थिति के बारे में ज्यादा व्याख्या लंबा चौड़ा बोलना संभव नहीं है, इतना ही है वहां जो कुछ है इसको हम प्रगति करें। अब पहले जब महातत्व आया तो उधर क्या हुआ, इसके साथ बेस्ड ऑन दिस उसको ही लेना, ये सुख दुख के जो अव्यक्त आकार में जो स्थिति थी उसके साथ उसमें एक विशेष परिणाम प्रकट हो गया, वो प्रकट क्या है उसको थोड़ी सी जानकारी होने लगी, फर्स्ट कॉन्शियसनेस की जो है ग्लिम्स जो है वहां आने लग गया। ये है महातत्व, ये बीज जैसा फूल करके प्रकट होता है, बीज थोड़ा सा प्रकट होता है वो अपने आप उसमें गर्मी पैदा करता है और प्रकट होता है उस स्थिति में जैसा है। यहां से देकर के हमारा सारा डिस्कशन हो सकता है, हमारा डिस्कशन तो यही से नीचे से हो सकता है, यहाँ का ऊपर का नहीं होता क्योंकि उसके बारे में जानकारी हमें डायरेक्ट नहीं है, वो अनुभव होता हुआ उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। यहाँ आने के बाद इसी की बेस में जो अव्यक्त है उसके बेस में जो हुआ उसी में ही फिर एक अहंकार प्रकट होता है, मतलब अहम अहम करके हम बिल्कुल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और स्ट्रॉन्गली हमारे विल पावर काम करना शुरू करता है। तो विल पावर जब काम करना शुरू करता है, इच्छा जब काम करने शुरू करती है, तब वो बिना इंद्रिय विषय से नहीं रह सकती है, वो तुरंत मन या इंद्रियों को लेकर के प्रवृत्त होना आरंभ कर देता है। ये एक साथ रहता है ये तीनों, और ये यहां तक तो सब कुछ ठीक है, इसी ये सारे आंतरिक बातें हैं ये यहां से लेकर यहां तक। अब ये तन्मात्रा जो हुई ना, ये तन्मात्रा और भूत, तन्मात्रा और भूत है हमारा संबंध विषय और इंद्रिय का, विषय और इंद्रिय का संबंध है ये तन्मात्रा और भूत का संबंध। ये विषय तो वास्तव में ये शब्द, अब ये तन्मात्रा है हमारा विषय जिसका अनुभव हमको होता है, किंतु वो विषय का आश्रय बना हुआ ये पंच तन्मात्रा है। अब ये पंच तन्मात्रा माने पंच भूत है, ये पंच तन्मात्रा और पंच भूत में ये जैसा हम पहले कहा ये वृक्ष का पूरे आकार में परिणत हुआ संबंध है, मतलब वृक्ष आकार में वो परिणत हो गया, अब वो बीज के पोटेंसी को रखते हुए ही पूरे स्वरूप को स्वभाव को रखते हुए ही वो परिणत हो गया। लेकिन वहां क्या है, ये परिणाम जब होता है सूक्ष्म, तो बीज को आप देखने पर आप मालूम हो जाएगा वो सूक्ष्म है, उसमें केवल पोटेंसी के रूप में था, अब वो पूरे आकार के रूप में आ गया। आकार के रूप में आते समय वहां वो बाह्य जो उसका वातावरण है उसका भी संबंध करता है, उसका संबंध करके उस बाह्य वातावरण के अनुकूल वो पेड़ को तैयार करता है। इसी प्रकार हमारे यहां भी होता है, हम क्या करते हैं कि जब हम इंद्रिय विषय संबंध करके प्रयोग कर रहे हैं, हम वासना क्या बोलते हैं वो विषय भोग कर रहे हैं, विषय भोग काल में हमारे जो सामने विषय है जिसके आधार पर हम चिंतन कर रहे हैं वो आधार को भी हम लेते हैं और हमारे अंदर का वासना को भी लेते हैं, दोनों मिलकर के काम होता है। और इसमें जैसे जैसे संपर्क बढ़ते जाता है, इसका मतलब आप एक प्रकार के शब्द को निरंतर सुन रहे हैं, समझो एक प्रकार के शब्द को निरंतर सुनते रहने से ये शब्द सुनने की जो वासना हो गई हम तो सुना है कि वासना संस्कार से हमारा जन्म होता है, अब ये विषय पर बोल रहे कैसे होता है। आप निरंतर एक शब्द को सुनता रहा तो आपके जो मूलभूत बीज है ना अव्यक्त, वो तो आपके पूरे इसमें सिस्टम में आया हुआ ही है, किंतु जो नए के साथ संबंध करके जो आप शब्द को ग्रहण करते हैं, इसमें से अभी कुछ परिवर्तन होगा जो मूलभूत बीज में, वो आगे उस संस्कार को उसके आदत के कारण ले लेता है। वो क्यों लेता है कि जैसे वो आगे के लिए कुछ प्रकट करना चाहते हैं, तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि आगे के लिए हमें इस विशेष व्यक्ति के लिए इसकी भी जरूरत है, ये जरूरत को समझता है। जरूरत को समझने पर उसके अनुकूल हमारा शरीर मन बदल जाता है, ये हमारे अनुभव में है। जैसा आप गर्मी में रहते समय, कुछ समय गर्मी में रहने से शरीर गर्मी के साथ एडजस्ट होता है, बोलते हैं इसके साथ एडजस्ट हो गया, और ठंडी में आते समय ठंडी के साथ एडजस्ट होता है, और आप मन को लेके कहीं दूसरे विषय के साथ संबंध करते हैं, मन उसके साथ एडजस्ट होता है, और दूसरे जगह तीसरे जगह जाते हैं तो उसके साथ भी एडजस्ट होता है। ये एडजस्ट होना क्या होता है? एडजस्ट तो नहीं होना चाहिए ना, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। ये एडजस्ट होना ही ये जो भूत बन रहा है, ये एडजस्ट होने के कारण हो रहा है। इसका मतलब नए संस्कार को उत्पन्न करने के लिए नए वस्तु के साथ जब आप संपर्क करेंगे, इंद्रियां और जो अहंकार आदि ये जो तत्व है, इसके जो संपर्क है, इसके कारण उसके जो आदत जो बार बार हो जाता है, उसके कारण वो संस्कार रूप में परिणत होता है। ये संस्कार हमारे मूल बीज में स्टोर हो जाएगा, इसका सिग्नल वहां जाएगा, जो बाहर वातावरण से जो मिल रहा है इसका सिग्नल वहां जाएगा, इसके ज्ञान में जाएगा। ये ज्ञान रहने के कारण ही होता है, ज्ञान नहीं रहते हैं तो किसी में ऐसा होना संभव नहीं है। यही हमारा ज्ञान है। ज्ञान मतलब केवल हम जो रट करके बोल करके समझ करके बोल रहे उसी को ज्ञान नहीं कहे। ये ज्ञान सभी में है, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ भी बदलता है, हर जगह में पेड़ का स्वरूप अलग अलग होता है। अभी कोई बीज को हम नीचे से ला के इधर डालने से वो नहीं होता, इधर का बीज उधर ले जाओ नहीं होता, वो क्या हो गया उसको, होना चाहिए ना, मिट्टी तो वहां भी है यहां भी है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो पेड़ बना वृक्ष बना उस समय उस बीज के अंदर ऐसा कुछ सिग्नल्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ जानकारी दे रखे हैं कि उसी आओ हवा में ही वो आगे आ सकता है। उसको बदलने में टाइम लगेगा, नहीं बदलेगा ऐसा नहीं है, वो बदलने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा बदलने। जो चेतन वस्तु है उसको इजीली बदलाया जा सकता है, वो इजीली बदल करके हो जाएगा। अब क्या है, ये जो पंच तन्मात्राएं है ना, पंच तन्मात्रा जो रह गया, ये इंद्रिय संपर्क से पंच तन्मात्राओं से विषय का संबंध के जो ज्ञान आपको हो गया, ये तन्मात्रा जो आप बार बार अभ्यास करके जो रखा है, ये तन्मात्रा में ऐसा बीज ऐसा सिग्नल्स डाल गया है जिसको हम वासना कह सकते हैं या संस्कार कह सकते हैं, ये दो शब्द कहते हैं। यही संस्कार वासना इसके अनुसार इसको तैयार करने के लिए, भूत को तैयार करने के लिए हो जाता है। क्योंकि जैसे बीज का भी हमने दृष्टांत दिया, वो बीज तो बाहर से नहीं आ रहा, वो बाहर का सिग्नल्स को लेकर के अंदर परिणाम करके उसी के साथ एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां जो इधर से जो हम सिग्नल्स ले रहे हैं इसी के आधार पर दूसरा यहां प्रकट कर रहा है। उदाहरण के लिए आपको ऐसा एक टेस्ट चाहिए, ऐसा एक रस का अनुभव आपको चाहिए। वो क्यों चाहिए, पहले उस रस के अनुभव की इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके साथ हमारा पहले कोई संबंध हुआ है, वासना हो गई है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, उस रस को पैदा करने वाले कोई वस्तु को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ जो रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनका खाना पीने का रस का स्वभाव अलग है, और जो बाहर नीचे रहते हैं उनका खाने पीने का रस का स्वभाव अलग है। अभी जो बाहर से इधर आते हैं या इधर से उधर जाते हैं उनको क्या होता है कि उसी प्रकार के रस को उत्पन्न करने की चेष्टा उनके अंदर रहती है। वैसा तो कोई भी खाने से हो जाता है, भूख मिट जाती है, किंतु जिस वासना से आपने पहले अपने रस को तैयार किया, ये रस में रखना उसको, उसी रस के अनुसार आप उस वस्तु को तैयार करने की चेष्टा करते हैं। समझ में आ रहे हैं कि हमको ये रस चाहिए, ये रस किस वस्तु से मिलेगी, आपको आस्वादन करना किसको है, रस को है, और वो रस किसी वस्तु में आश्रित है, बाह्य भूत में आश्रित है, तो उस भूत को, उस वस्तु विशेष को, पांच भौतिक जो तत्व है उसको आप तैयार करके उस रसना से आप उस रस का पान करते हैं। तो वो रस जो आपके अंदर वासना के रूप में स्ट्रॉन्गली है, जिसको आप रोक नहीं पाते हैं, उससे आप उसको बनाने के लिए जाते हैं, इसी सिस्टम में ये बनता है। मतलब वासना स्ट्रॉन्ग होने पर वो वासना के अनुकूल वस्तु को आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां भोग संभव हो सके। अब ये क्या कहता है, प्रकृति क्यों होती है, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। प्रातःकाल में आया था कि पुरुषार्थ सिद्धि के लिए भोग क्या प्रकृति उत्पन्न करती है, तो पुरुषार्थ यहाँ क्या है, भोग और अभवन। भोग के अंदर क्या आता है, सुख दुख आता है, वो सुख दुख के अंतर्गत ये पंच विषयों का निर्माण होता है। तो अब सार ये हुआ कि आप जो विषय का, जो वासना का, जो संस्कार का उत्पादन इस समय करेंगे, आपके ये शरीर में जो स्थित बीज है, जो शरीर में स्थित मूलभूत प्रकृति है, वो मूलभूत जो कर्म वासना का पुंज है, उसमें वो फीड होते जाएगा। फीड होकर के बाद में जो स्ट्रॉन्गली फीड होता है वो अपने आप ही उसको डबल करे। ये सांकेतिक लिए हम बाकी इधर उधर नहीं जाते, वो उसी को बता रहे, उसी को बता रहे। इसको आजकल का न्यू साइंस ने माना है। न्यू साइंस ये कहता है कि जो सेल बायोलॉजी आदि है वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो सेल है, जिसके भी प्राणियों के शरीर में जो सेल है, वो सेल में निरंतर परिवर्तन होता है। एक मतलब 70 आवर्स में पूरा परिवर्तन उसका होता ही रहता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन एक तो अपने शरीर के लिए चाहिए एनर्जी प्रयोग क्रिएट करता है, सब कुछ होता है, किंतु उन्होंने ये माना कि ये परिवर्तन के अंतर्गत कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण का भी संबंध है। बाह्य वातावरण मतलब जिस वातावरण में, जिस स्थिति में वो रक्षित होता है, वो वस्तु रक्षित होती है, जो प्राणी रक्षित होता है, उसके अनुसार हमारे सेल में बदलाव आता है। तो ये मन से भी संबंधित है, तो मन के द्वारा भी उसको हम कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि इस पहले क्या मानते थे कि डीएनए से जो आता है उसमें परिवर्तन संभव नहीं, डीएनए के अनुसार शरीर ऐसे ही बदलते जाता है, करते जाता है। ये हमारा इनके थियरी है ना, डार्विन की थियरी है, डार्विन के थियरी के अनुसार, न्यूटन के थियरी के अनुसार चल रहे थे। अभी तक भी जो साइंस का डेवलपमेंट पूरा उसी से हुआ, डार्विन ने जो कहा परिणाम ऐसा होता है, ये होता है कहा, किंतु अभी वो बदल गया आइंस्टीन के थियरी आने के बाद, मतलब क्वांटम फिजिक्स के बाद, ये एनर्जी और मैटर का जो संबंध उन्होंने दूसरे लेवल पे देखा, ये बहुत सूक्ष्म है, उसका अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, किंतु उससे जो हीलिंग आदि अभी हो रहा है, मन के द्वारा परिवर्तन से शरीर में परिवर्तन बन रहा है, और मन परिवर्तन से रोग में परिवर्तन हो रहा है। आजकल कोई एक पिल निकाला बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे उसको, वो बोलते हो पिल होता है ऐसा, उसका कोई नाम है मैं भूल गया, वो पिल कुछ नहीं होता, वो रोगी को दे देते हैं, दे करके वो बोलते थे इससे ठीक हो जाएगा, वो पिल खाते रहता है और बाद में ठीक हो जाता है। तो उसमें होता कुछ नहीं, केवल मिठास, मतलब क्या है वो शक्कर का पाउडर ऐसे कुछ ही होता है, वो खा करके अपने आप ठीक हो गया। इसका मतलब वो रोग के निवारण के लिए कुछ उन्होंने उसमें लगाया नहीं, किंतु वो रोगी को ऐसे जानकारी दिया गया कि आपको इस पिल से ये ठीक हो जाएगा। तो ये बार बार सोचता रहेगा और उसका इफेक्ट आया है और बहुत सारे केस उसमें हुआ, मतलब वो पूरा अभी डेवलपमेंट करने को बाकी है किंतु इसमें रिसर्च बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हुआ। और हीलिंग थ्योरी जानते हैं, हीलिंग थ्योरी पूरा क्वांटम फिजिक्स के बेस पर चल रहा है, एनर्जी को डाइवर्ट करके, एनर्जी को लेकर के और उसके मैटर को देकर के इत्यादि। अब क्या हुआ कि जो न्यूटन का और इनका डार्विन का जो थ्योरी है, ये दोनों के अनुसार वो पहले से परिवर्तन होता ही जा रहा है, वो होता ही रहेगा, वो क्रम में कुछ परिवर्तन बाहर से कुछ होता है, किंतु अब क्या मान रहे हैं कि आपका संकल्प और निश्चय से वातावरण के अनुसार ये पूरे सिस्टम बदल जाता है, मतलब पूरे ही दूसरे प्रकार से हो सकता है, कोई एक जगह से दूसरे जगह बदल करके रहेगा उसका कोई रोग ठीक हो सकता है और उसके मन के पूरा परिवर्तन कर देगा और संकल्प से परिवर्तन करेगा, ये भी हो सकता है। तो मन के साथ इसका बहुत कनेक्शन, पहले मन के साथ कनेक्शन इतना नहीं जानते थे और मन को तो मानते ही नहीं थे, वो तो प्रयोग को लेकर के चल रहा है, अभी इसमें ये मान रहा है, यही थियरी है वो, क्योंकि बाहर के परिवर्तन से हमारे अंदर परिवर्तन आता है और हमारे अंदर का परिवर्तन का अनुभव हम कर सकते हैं, उसके अनुसार हमारी वासना बनती है और ये वासना मूल में जो मूल हमारे बीज है उसमें चले जाती है, ये सिग्नल्स पूरे उधर चले जाते हैं। किसी ने पूछा था कि ये जो अंग परिवर्तन करता है, जैसे आजकल पार्ट्स निकाल करके दूसरे को देते हैं, अब एक व्यक्ति का कोई अंग अवयव दूसरे व्यक्ति को दान करता है, वो जिसको जरूरत है ऐसा करता है, तो सामान्य इसमें तो मानते हैं उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई लोगों को यह अनुभव हुआ जिनका परिवर्तन किया, उनका यह अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मन का कोई चीज इसको अनुभव होने लगे, ऐसा कोई कई लोग किताब लिखे हैं इसके बारे में, वो अंग परिवर्तन करने के बाद हाथ, किसी का हाथ परिवर्तन किया है, एक पुस्तक है, हाथ परिवर्तन किया तो उसका जो पहले व्यक्ति का जैसा जैसा स्वभाव है वो इसको होने लग गया। अब देखिए बिल्कुल ये प्रूफ करता है पूर्वजन को, अब वो हाथ परिवर्तन किया तो हाथ तो उन्होंने अलग काट करके तो निकाल के रखा, वो तो डेड है, जैसा है रखा है, इतना है कि उसका सेल नष्ट होने के पहले उन्होंने रख दिया, तो मतलब पूरा खराब नहीं हुआ, सड़ने के पहले रख दिया, इतना ही तथ्य है, किंतु वो डेड तो है, मरा है ना, अब इसको रखा तो इसको जानकारी उसी के सारे चीज इसके पास कैसे आए, या उसके जैसे ये बोलने कैसे लग गया, इसके ऐसा अनुभव कैसे लग रहा है, ऐसे स्वप्न देखने लग गया, ऐसे रूपों को देखने लग गया जो वो उसका था उसके जीवन में था। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये शरीर में वो बाहर के वातावरण से हमारे वासना से रिफ्लेक्शन होता है और ये शरीर जो है वासना को बनाते हैं, मन में स्टोर करते हैं। मैं वो किताब का नाम कल बोलता हूं आपको, कहीं ये लिखा हुआ हमारे पास, तो वो फिर रिफ्लेक्शन करके हमारे इसमें आता है, तो वो फिर वो वासना संस्कार बन जाती है। संस्कार बनने का मतलब वृक्ष से बीज बनना। तो हमने क्या कहा, पहले जो बीज निकल गया जो वृक्ष के आधार में हो गया, दूसरे जो बीज निकल गया इसके बीज में, जो वृक्ष के स्थिति काल में जो वातावरण में जो स्थिति में वो वृक्ष रहेगा उसके अनुसार बीज में परिवर्तन होता है। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, बीज में परिवर्तन होता ही है, बिल्कुल वैसा ही हमारे यहां भी होता है। ये आपको समझ में आया ना, जिस बीज को डाला है वो बीज बनने के बाद वृक्ष बन गया और वृक्ष किस स्थिति में पला, बड़ा हुआ, फल दिया, जो किया, कितने साल रहा उस समय, वो किस वातावरण में रहा, किस मिट्टी में रहा, कितना उसका पानी मिला, क्या खाद मिला, उसके अनुसार ये सारे उसके जो है सिग्नल्स आने वाले बीज में फीड होते जाएंगे और उस बीज को ऐसा वृक्ष तैयार करेगा। ऐसा वृक्ष क्या है, प्रकृति भगवान तैयार करेगा, ऐसा तैयार करता है कि वो आने वाले बीज फिर ये उसी वातावरण में बहुत अच्छे हो सकते और बहुत अच्छे शक्ति से फैले। तो ये सारे फीड हुआ ना बीच में गैप है। ऐसे ही हमारे भी यहाँ विषय और इंद्रिय संसर्ग से जो ज्ञान हम लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विषय और संसर्ग से जो ज्ञान लेते हैं और हमारे अंदर एक और एक्स्ट्रा भी आ जाता है कि स्वभाव से हम लेते हैं, हमारा इमोशन उस समय क्या रहता है, हमारे मन का भाव उस समय क्या रहता है, वो भी उसमें भीड़ होता है। इसके बारे में फिर एक प्रसंग में और आगे आएगा तो उस समय उसके बारे में कहेंगे। तो इसीलिए हमारे विषय और इंद्रिय का संसर्ग को बहुत सावधानी से रखना जरूरी है। जो भाव से आप करेंगे, आप जानो अनजानो इसको अंदर ले लेगा, ये अंदर लेकर के ऐसा एक स्थिति में ले जा सकता है आपके कॉन्शियस माइंड से बाहर जाता है, ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मतलब जो अचेत मन है उसके ऊपर आपको सीधा कोई कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड काम करने के लिए आपके आदेश का अनुपालन नहीं करता है, सबकॉन्शियस माइंड अर्थ प्रसन्न मोमेंट को देख करके काम करता है, समझ में आ रहा है? आप जो कुछ खेल कर रहे हैं वो सारे कॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं और ये कॉन्शियस माइंड जो सचेत मन है, सचेत मन की प्रवृत्ति बहुत लिमिटेड है और बहुत स्लो है कंपैरेटिव, लेकिन जो अचेत मन है सबकॉन्शियस माइंड है इसके तुलना में 10,000 गुना फास्ट है और वो ऐसा काम करता है जो आपको पता ही नहीं चलेगा और वो काम करके ठीक कर देता है, ठीक है ना? तो ये भी आप एक बात में हम बताएंगे सबकॉन्शियस, अभी हम कॉन्शियस माइंड पर रह रहे हैं इसीलिए कि ये बाहर विषय संपर्क करके जो चीज को जैसा अनुभव करना है वैसे ही चीज को वो पुनः प्रकट करता है, यही जाकर के वो होता है। इन सब कर्मों को एकत्रित करते हैं, ये जितने भी कर्म हैं ये कर्म सारे सिग्नल्स है, समझ लो कुछ जानकारी है, सिग्नल्स है जो आपको बीज में मिलेगा, वृक्ष में मिलेगा और मनुष्य में मिलेगा, शरीर में मिलेगा, ये आबोहवा में वातावरण में मिलेगा, सब जगह ये सिग्नल्स आपको मिलेगी जो प्रकृति का स्वतः सिद्ध सिग्नल, हमारा मोबाइल सिग्नल जैसा नहीं, स्वतः सिद्ध सिग्नल। मोबाइल भी काम आता है, बाद में आएंगे एक जगह बताएंगे मोबाइल का बहुत काम आता है, क्योंकि मोबाइल ये जो थियरी है ये भी आइंस्टीन के थियरी से बना है, इसीलिए ये हमारे थियरी से बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो सारे कुछ है इससे आप कुछ ले रहे हैं, ये आप जो ले रहे हैं ना आपको जानकारी नहीं है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल ये शरीर को तैयार करना कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं? ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो अचेत मन है ये वृक्ष के पास भी है, हमारे पास जैसा है वैसा वृक्ष के पास भी है, वो सबके पास है, जिसमें भी कुछ परिवर्तन होता है वो सबके पास है, क्योंकि ये मन का जैसा रूप हम समझते हैं वैसा रूप में नहीं है, वहां कुछ और रूप में है किंतु है वो उस प्रकार, इसीलिए ये विषय और हमारे इंद्रिय इनके संपर्क से जानकारियां हमको जैसे होते हैं वैसा ही वृक्ष लता आदि को सबको होते हैं, इसीलिए एक ही तत्वों से ये सब बना हुआ। बाहर अभी हमने दो दृष्टांत देकर के आपको स्पष्ट रूप से समझाया कि जैसे बाहर वृक्ष लता आदि में है सारे काम वैसा ही हमारे पास भी है, इसमें कोई अंदर नहीं है, इस सिस्टम में थोड़ा अंदर है इतना ही है, वो यंत्र उनके पास अलग है हमारे पास ये यंत्र अलग है, जो कुछ हमारे अंदर होता है वैसा सब कुछ बाहर भी होता है, ऐसा होकर के ये इतने सारे पंचभूत से क्रम होकर के बनेगा। इसलिए यहां से हम अभी ये रिटर्न में जाएंगे, रिटेन में जाते समय क्या करेंगे, ये जो पंचभूत और इंद्रिय इंद्रियों का संपर्क है ना तन्मात्राओं के द्वारा, ये तीनों एक ग्रुप है और इसमें यहाँ आप डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब शब्द और इन विषयों का संबंध छोड़ देंगे, तो यहां से ऊपर की प्रक्रिया में शेष जो आपके पास ऊपर से आया हुआ वो ही रहेगा, यहां से नया नहीं बनेगा, समझ रहे ना? हम रिटेन में जाएंगे तो क्या होगा, ये पंचभूत से बनना चाहिए था फिर नए संस्कार बनना था, नए इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन से इधर से अहंकार में जाता था, वो अहंकार में जाकर के फिर बुद्धि तत्व में संस्कार के रूप में प्रकट होकर के फिर बीज भूत में रहता, इसीलिए ये जो प्रीति अप्रीति विषाद ये है, ये सब में अनुभव होकर के यहां भी आता है, यहां से रिटर्न में भी जाता है। आप जब यम नियमादि का पालन करेंगे या ध्यान करेंगे संयम करेंगे तो यहां का डिस्कनेक्शन होता है, इसका प्रयत्न करते हैं, मतलब इसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। और जब आप आगे समाधि लगाएंगे ध्यान लगाएंगे ज्यादा ही करेंगे तो ये तन्मात्राओं का इसका संबंध आपको मालूम हो जाएगा, इंद्रियों का तन्मात्राओं का इसका संबंध मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा कि आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो शब्द इधर कहीं प्रकट नहीं हुआ, ऐसे शब्द सुनाई पड़ेगा। ये तो आप योग सूत्र में देखा ना, अतीन्द्रिय शब्द अनाहत शब्द, और ऐसा स्मेल सुनाई पड़ेगा जो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये भूत से कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसा ही सुनाई पड़ेगा। वो कान से सुनाई पड़ रहा है, नहीं स्मेल आपको मिल रहा है, कान से मिल रहा है, वो आपके वासनाओं के ये जो रूप में है ना शब्द तन्मात्राओं के रूप में जो है वो ही प्राप्त हो रहा है, उसके लिए बाकी साउंड होना जरूरी नहीं। इसलिए इसको आजकल के साइंस लोग क्या कहते देते हैं, पागलपन कह देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, अननॉर्मल हो गया, इसको अंदर से कोई सुनना सुनाई पड़ रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे कर रहे सब अंदर से कर रहे, ये पागलपन है, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्ट हो गया है इससे, और होता ऐसे ही उसका सुनाई पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति को भी कभी कभी होता है, वेरी वेरी स्पेशल ओकेशन में कभी ऐसा होता है। अब हमको इसके लिए हम ये दृष्टांत दे सकते हैं, ये मोबाइल का दृष्टांत, आप जो है मोबाइल में रिंगटोन रखते हैं, हैं? रिंगटोन रखने के बाद क्या होता है, कई समय तक रिंगटोन ये सेम रिंगटोन रहा, तो बाद में रिंगटोन नहीं बजा है, आपको कभी लगता है रिंगटोन बज गया और स्पष्ट सुनाई दिया जैसा ही लगेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये कहां से कैसे हुआ मालूम है, कैसे हुआ, ये इसी से हुआ, क्योंकि आपने बार बार रिंगटोन बजा दिया तो वो रिंगटोन बजा के सुनाई देने वाला इंद्रिय और विषय संसर्ग ने एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वासना को बनाया टाइम करके, टाइम बाउंडेड है और उसमें इधर उधर नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट रहता है, और ऐसा आपको सुना दिया, वो सुनाया कब है, क्योंकि ये आवृत्ति हो गया ना बहुत बार, ये रिपीटेशन होने से ये सिग्नल वहां फीड हो गया और विदाउट साउंड वो साउंड यहां प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होकर सुन पड़ते, वो नहीं सुन पड़ रहा ऐसा नहीं, बाद में आप सुना रहे नहीं सुनाई पड़ा, तो वो आप कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने इसको फीड करके रखा। अब क्या होगा मालूम है, ये रिंगटोन ऐसे ही चला गया तो अगले समय अगले जन्म में क्या होगा, बिल्कुल संशय नहीं है, ये मोबाइल के लिए आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिंगटोन जो अंदर गया कहां जाएगा, समय कंपनी बदल जाएगा, वो परिणाम तो करना ही होगा ना, जो इंफॉर्मेशन बीज के अंदर चला गया वो स्ट्रॉन्गली चला गया तो वो फिर इधर से निकालने का कोई रास्ता नहीं है, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ कहीं भी आप निकाल नहीं सकते, वो बिल्कुल जो है साउंड प्रूफ और क्या बोलते हैं एयर प्रूफ है, कहीं नहीं जाएगा वो रहेगा वहीं, और वो ऐसे वासना को बना देगा उसके अनुसार और डेवलप कर देगा कि शायद आप बाद में एक मोबाइल कंपनी में जन्म लेगा और रिंगटोन बनाएगा। हाँ बिल्कुल वैसा होना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनके थियरी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ कहीं भी लीकेज नहीं है, लीक नहीं हो सकता, यहाँ लीक तब होगा यहाँ से आप पूरा ये सिस्टम को अपने से अलग करेंगे, ये हमने पहले दिन बता दिया था, दुख को पूर्ण निवृत्ति करने के लिए क्या करना चाहिए था, दृष्टा और दृश्य को अलग करना, ये पूरा सिस्टम को आपसे अलग करेंगे, जब आपको ज्ञान होगा तब इसका कोई इफेक्ट आप में नहीं आएगा, ये होता भी रहेगा, गुणा गुणेश वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, गुणाधीत आप हो जाए, तब तक इसमें से बाहर जाने का कोई नहीं, इसीलिए कोई भी चीज को गलत चीज को आवृत्ति करते समय बहुत संभालना है। और ऐसे ही अभी ये रिंगटोन आदि जो भी है ये सब जाता ही है, सब चीज जाते हैं, भोजन करते सब चीज, इसलिए बार बार रिंगटोन बदलना अच्छा है, कम से कम उसका तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। आजकल इसको उन्होंने बीमारी कह दिया, उसका कोई बीमारी का नाम है आपको पता है नहीं, ये बीमारी है, अलग अलग रिंगटोन जाने के बाद में अपने आप स्वप्न में सुनाई पड़ेगा, सुबह उठते उठते सुनाई पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, इसको पागलपन घोषित कर दिया होगा, ऐसा यदि किसी को होगा। इसलिए वो सजेशन देते हैं कि बार बार आप रिंगटोन बदलते रहो, जो कि सबकॉन्शियस में नहीं, उधर जाने के बाद ट्रीटमेंट नहीं है, इनका ट्रीटमेंट ही यही से समाप्त हो जाता है, आगे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता। ट्रीटमेंट नहीं चलने से वो बोलते हैं पागलपन है, ये तो कुछ नहीं कर सकता उसको, इसलिए क्या करो, वो रिंगटोन बदलते रहो, ये सबकॉन्शियस उसको फीड ना करे तो वो फीड कर देगा, और वो आपकी जानकारी तो पीछा नहीं करता है, आप बोलेंगे नहीं ये रिंगटोन मत रखो, इसको छोड़ दो, नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ये वासना में आएगा और बाद में उस स्थूल शब्द के द्वारा प्रकट कर देगा, और बाद में ये पूरा सिस्टम रिसाइकल में फिर आ जाएगा, बीच बन के आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट में जो हम यम नियम आदि का पालन करते हैं तो नियम से इसका डिस्कनेक्शन होता है, बाद में ध्यान आदि में ये पूरा रह जाता है, ये पूरा रह जाता है, ध्यान धारणा प्रत्याहार ये जो करते समय ये सारे रहते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को बाहर से संयम करने पर भी हमारे अंदर से कुछ मन में कुछ दिखाई पड़ता है, शब्द रूप रस सब कुछ ना कुछ वहां ज्ञान होता ही रहता है सूक्ष्म रूप से, तो मन में जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे तन्मात्रा है। यहाँ तन्मात्रा का मतलब कोई छोटा अणु जैसा परमाणु जैसा नहीं है, ये भी हमने पहले कहा, तन्मात्रा का अर्थ है शब्द शब्द मात्र, स्पर्श शब्द स्पर्श मात्र, और रूप रूप मात्र, और रस रस मात्र, गंध गंध मात्र, इसमें कोई मिश्रित नहीं हुआ है, इसी को कहते हैं तन्मात्रा। ये मन में ही जानकारी होती है, इसीलिए तन्मात्रा रूप में वहां रहने के कारण आपको मन में भी शब्द आदि सुनाई पड़ा जैसा होता है, मन में जो सुनाई पड़ता है उसके लिए कान की आवश्यकता नहीं है, किंतु कान से जो सुनाई पड़ता है वैसा ही शब्द सुनाई पड़ेगा। इसीलिए ध्यान करते करते कई लोगों का ऐसा अनुभव होता है जिसके बारे में हम लोग सूत्र में विभूतियों में गिनाए हैं, इसको यदि जानकारी रखते हैं इसके पास अच्छा सामर्थ्य है तो उसको वो यूज कर सकता है, वो ऐसे शब्दों को सुनने के लिए सुनाने के लिए यूज कर सकता है जो भूतकालीन हो या वर्तमानकालीन हो या भविष्यकालीन, ऐसे शब्दों को सुन सकता है, क्योंकि ये सारे इनके अंदर सबकॉन्शियस में फीड है ना, वो सबकॉन्शियस से शब्द सुनने की तरीका यदि आपको आ गई तो क्या फायदा होगा, कि बाहर कोई शब्द सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आजकल बहुत कुछ डेवलप किया है उन्होंने, आजकल क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, उस दिन देख रहे ना स्वप्न से सबकॉन्शियस में सिखाने, ये वो क्या नाम है, स्वाम जी को मालूम, स्वाम जी को याद है, इस स्वप्न के द्वारा जो सिखाने का हम लोग उस दिन चर्चा करके एक बार देखे, नहीं हिप्नोटिज्म तो है वो तो बाहर से करते हैं, ये स्वप्न से सिखाते हैं, मतलब सबकॉन्शियस के साथ संबंध करते हैं, तो वो बहुत क्लियर रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है, इस प्रकार से यहाँ करते हैं। इसके बाद ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, क्योंकि यही आपको ज्ञान के किरण सबसे पहला किरण रहता है, और यहाँ से वापस जाते समय आप ज्ञान का अनुभव सबसे अंत में इधर कर सकते हैं, इसलिए सारे समाधि संप्रज्ञान असंप्रज्ञान जितने भी प्रकार के समाधियां ध्यान जप जो भी कुछ होता है और हमारा ब्रह्माकार वृत्ति है जो कुछ होता है सारे इसी में होता है, इसी में होकर के यहीं से विराम फिर वापस उसमें चले जाते, और यहाँ चले जाने पर यहाँ से अभी रिटेंट में जब जाते हैं यहीं से जो कुछ लिया गया वो सारे लेकर के आप यही पहुंचे। यहाँ बीच बीच में कुछ फिल्टरिंग होता है, कुछ उसमें बदलाव होते हैं, जैसा आपका अहंकार के अनुसार अहंकार में यदि राजस तामस ज्यादा है तो उसके अनुसार कुछ परिवर्तन होगा, फिर यहाँ भी कुछ परिवर्तन होता है, ये सारे परिवर्तन करके वहां पहुंच जाएंगे, किंतु जाएंगे जरूर, जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग से यहाँ हुआ है उतना ही वहां जाएगा, क्योंकि आपका एक एक विचार बीज से कनेक्टेड है, कारण से कनेक्टेड है, ठीक है ना, कारण के बिना कोई विचार फर्क नहीं होता, और आपका एक एक इमोशन विकार, इमोशन मतलब जो क्या बोलते हैं भावात्मक विकार, वो भी पूरा बीज से कनेक्टेड है, और आपका कोई भी शारीरिक विकार मतलब फिजिकल डिजीज प्रॉब्लम्स जो भी है वो भी पूरा बीज से कनेक्टेड है, वो आपको लगता है बारिश आ गया, वो हो गया, हमारा जुकाम हो गया, बीमार हो गया, ऐसा लगता है, किंतु वो होने के लिए ये भी बीच से कनेक्टेड, ये पहले जानकारी नहीं था इसका ऐसा, लेकिन आजकल उन्होंने जानकारी उसी का भी निकाल दी, जो इम्यून सिस्टम ये सब बोलते हैं ना, तो इम्यून में ये बीच से कनेक्टेड ही आ गया, यदि उसका वो ठीक कर देते हैं तो उसको वो पार करता है और वो डेवलप करता है, ऐसा वो इम्यून को बना देगा कि वो बाद में कितने भी बारिश में कितने भी पानी में पानी में डूबे रहे कुछ नहीं हो, उसको तैयार करता है। इसका मतलब क्या है, वो भी उधर से कनेक्टेड है। और चौथा ये है कि जो आप नया कर्म करते, नए पुरुषार्थ से जो कर्म करते, जो पुरुषार्थ के लिए जो कर्म करते, वो भी उसका एक अंश पीछे से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी के द्वारा ही वो प्रकट होता। अब नए कर्म के संबंध में यहां से इतना ही है, नए कर्म का संबंध विषय और इंद्रिय का संबंध, विषय और इंद्रिय का संबंध में जो भाव आप जोड़ते हैं, जैसे भाव से आप करते हैं, उसी से नया वहां फीडिंग होता है, वो सिग्नल्स वहां जाते हैं, वो सिग्नल्स बाद में संस्कार वासना ये सब बन करके कुंफिर करके आते हैं। इसीलिए ये सारे इसके आधार पर कहा, इसको पूरा विस्तार से इसलिए बताया कि जो कुछ अभी हम आगे करने जा रहे हैं ये सब इसी के आधार पर है, इसी के अंदर करें, क्योंकि प्रकृति का विकास आने इतना ही है। अब पुरुष का स्वरूप बाद में आएगा, वो तो पुरुष का स्वरूप ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो चेतन है, अविकारी है, साक्षी है, इसी से अलग है बस। इसका जो जो डेवलपमेंट होगा, ये 24 जो ये तत्व है इसका ही पूरे कुछ हमारे पास है, तो आगे फिर कर लेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।